lokola babaka kayezu na kumuzo maho ngai na kufeli bombanda maho yo leo za banzo ta mwana motweweye bamifiti bazi avoka bandimi motemwe baini ngari kolo ya likunya oda zangi motonga na kabela sekele mao bakamarado bako manyo sabine minanga heba petikete petikete toni na kisasa bako banga kae bako banga kateme na bambanda maho tumble koti na bandako mago bawanze o baseli sakana na telefone o uta uikam numero combien eba kabuki tanyo zoe ma famille to eba na lolendo moko kate o samu na paka mago valera mwana moto mama madodo kolonza bangai na boi na ngai makambo come on